Det här är P3 Live. Hej, jag heter Conny Nimmersjö och jag spelar gitarr i Bob Hund. Och ni ska strax få höra en konsert som vi gav på Cirkus i Stockholm den 1 maj i fjol, år 2001. Jag blev ombedd att presentera det här programmet, så jag tänkte berätta lite om hur 2001 var för vår del. Men kan jag börja med att säga att det hände ju en del grejer ute i världen som man kanske skulle ha velat ha ogjorda i fjol. VTC-tornen rasade och Hammarby vann SM-guld och annat elände. Jag ska inte gå in på för mycket elände. Det är ändå 1 januari och kanske någon där ute har huvudvärk. Men jag trodde att jag skulle slippa uppleva att polisen stod och sköt skarpt mot 20-åriga demonstranter i vårt land igen. Till exempel söndagen den 2 december så vaknade jag upp 9:00. Tittade på adventskalender tillsammans med min dotter och skulle sedan göra frukost. Sen hände en massa märkliga saker. 10:00 så tittade jag på klockan och då är det liksom status quo. Det har inte hänt någonting. Det enda jag lyckas åstadkomma är att först bränna vid kaffet på spisen. Och därefter, jag vet inte riktigt hur det här går till, men jag skulle göra mannagrynsgröt. Jag är inte riktigt säker på att mjölken är tillräckligt varm. Så jag greppar kastrullen och ska liksom lukta på mjölken för att se hur varm den är. Varför jag snubblar till och skvätter 80 grader mjölk i ansiktet. Det här är ju jobbiga saker. Alltså. Jag tror att det är en smitta som går i vårt band som har att göra med att om man tvekar för mycket i vanliga, vardagliga, odramatiska situationer så kan det uppstå saker som man inte vill ska hända. Thomas är ganska bra på att framhålla olyckor på det här sättet. Bara genom att vara lite nojig för att någonting ska bli fel. Så blir det. Typ en gång skulle Marcus och Thomas ta in på ett rum i Köpenhamn. De har ett rökfritt rum. Och resultatet blir i en undanskymd del i någon bortglömd korridor så får de ett rum där. Det står full askfat utanför dörren och det står en kilo borrar till höger, en annan borrar till vänster, typ dygnet runt. En annan sak är när Jan Essing ska ropa in en taxi på Medborgarplatsen. Taxin kommer, Johnny i en gest av desperation och uppgivenhet så reser han ena näven mot skyn och liksom greppar tomma luften 2-3 gånger. Innan John har genomfört den här gesten så har taxibilen nått halvvägs till Södertälje. Nu ska inte avsluta den här uppräkningen av eländen att berätta historien om när Daniel, vår kära parkationist, skulle beställa ett par galler till replokalen. Det är förresten Daniel och Frille som gör intro som jag hör här i bakgrunden nu. Och när gallerna kommer så märker då Marcus att de är alldeles för långa. De är typ 1 decimeter för långa. Så han frågar Daniel hur han har gjort när han har mätt där. Och Daniel säger att jag mätte med en filt. Det finns något dåligt med allt, som Mats Andersson, vår kära trumslagare som fyller år idag, uttryckte saken en gång här i höstas när vi ska gå ner i repan. Ja, så kan det gå. Men sanningen att säga så, världen så här var det inte. År 2001 var ett helt okej år, någons räkning. Det gick inte speciellt många strängar på konserterna och inga riktigt allvarliga incidenter inträffade. Så, år 2002, vad blir det? Jag kan säga att Bob Hund kommer inte spela någonting live i år, det tror jag inte. Vi kommer vara upptagna med Berma Rock, det blir kanske en skiva till hösten, jag vet. Eventuellt någon singel till våren. För Bob Hunds del så kommer det inte hända så mycket. Jag lovar att vi skriver ut 1,5 skiva åtminstone, men det blir mest gamla grejer. Eventuellt någon låt ni inte har hört förut. Så ni får hålla till godo med det här 1 timme och 45 minuterna som ni har framför er nu. Och det är väl en väldigt bra bra start på det nya året. Nu ska inte jag säga så mycket mer här, utan musiken tar.